ऐं जेकॾहिं सचुपचु क़ुरान अहिड़ो हुजे हा जो उन सां जबल हलाइजनि हा या उन सां ज़मीन टुकर टुकर कजे हा या उन सां मोलनि खे ॻाल्हाराइजे हा त बि उहे ईमान न आणीनि हा बल्कि सभु कम अल्लाह जे वस में आहिनि। अञा मोमिननि न ॼातो आहे छा त जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त सभिनी माण्हुनि खे हिदायत करे हा ऐं काफ़रनि खे संदन करतूतनि सबबां सदाई सज़ा पहुचंदी आहे या एसिताईं संदन घरनि जे आस पास पई पहुचंदी जेसीं अल्लाह जो अंजाम ईंदो। बेशक अल्लाह पंहिंजे अंजाम खे न फेराईंदो आहे।